Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». З вами Міхася Скобла. І напярэдадні 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, якое адзначаецца 15 ліпеня, мы гутарым з гісторыкам Юрыем Боханам, знаўцам сярэднявяковага ўзбраення. Гаспадар Юрыя, асобны вялікі раздзел вашай кнігі прысвечаны ўзбраенню і амуніцыі ваяроў Грунвальдскай бітвы. Ці можаце вы сказаць, які від зброі быў самым распаўсюджаным 15 ліпеня 1410 году пад Грунвальдам? Існавала ў Вялікім княстве літоўскім, як і ўвогуле ў тагачаснай Еўропе, два віды ваяроў. У той час аснову ўзброеных сілаў складала конніца, кавалерыя, якая дзялілася на дзве вялікія катэгорыі. Гэта капійнікі, ўзброеныя рэвкавай зброі і стральцы. Капійнікі, як увогуле, яны вызначаліся больш цяжкім узбраеннем, цяжкім, больш засцерагальным узбраеннем, больш масіўнымі коньмі і наступальным узбраеннем у выглядзе дрэўкавай зброі, кап'я, цяжкога кап'я, якое магло даходзіць да 4 метраў у даўжыню, альбо больш лёгкіх рагатін, ошчапаў, іх тады называлі, альбо суліц, коп'яў прыстасаваных адначасова як для рукапашнага бою, так і для кідання. І вось для капійнікаў найбольш уласцівай была менавіта та такая зброя. Насуперак распаўсюджаным меркаванню, а меч не займаў такога важнага значэння ў шэрагу выпадкаў, ён мог адсутнічаць, замяняцца сякерай альбо, скажам так, увогуле адсутнічаць, бо падчас бітвы да яго магла справа не дайсці. Тое, што тычыцца стральцоў, то стральцы ўзброіваліся зброяй далёкага бою. Пераважна гэта былі ў гэтыя часы арбалеты альбо лукі. Зноў жа, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, у нас у гэты час пераважалі, відаць, не лукі, а менавіта арбалеты. Гэта была найбольш такая распаўсюджаная зброя ў Еўропе. Варта сказаць, што ў суседняй Польшчы лукі ўвогуле выкарыстоўваліся пераважна толькі на паляванні, у баявых умовах не выкарыстоўваліся. У нас выкарыстоўваліся, асабліва татарскімі каланістамі. Аднак у асноўным зноў жа панаваў арбалет. У свой час у гарадзенскім гістарычным музеі мне давялося пабачыць меч з нямецкім надпісам «Drinkblut», што азначае пікроў. Наколькі пашыранай з'явай было наносіць на зброю нейкія лёзунгі ці проста надпісы? Пашыраным, па-першае, трэба сказаць, што той меч, пра які вы гаворыце, трэба трошкі расчараваць. Там напісана было меч 14-го стагоддзя, но па форме гэта не 14-го стагоддзя, а так званы фламбер, гэта меч з хвалістым лізом. А такія мечы ўжываліся ў 16-м стагоддзі нямецкімі піхтурамі, ланскнехтамі. А вось, аднак гэта муляж 19-го стагоддзя, ён несапраўдны. А ў музеі пра гэта ведаюць? А ведаюць, даўно ўжо ведаюць. Але працягваюць падманваць наведнікаў. Па-першае, не працягваюць падманваць. Я так думаю, што там ўжо і напісана муляж. Але тое, што тычыцца нанесення надпісаў, было вельмі распаўсюджана і клеймы, і нанесення надпісаў. Ну, найбольш вось такі прыклад можна прывесці. Меч знойдзены на Віцебшчыне, зараз знаходзіцца меч у Рагачоўскім музеі. Там меч з надпісам сакральным «Сігвінаіс», які ўяўляе сабой зашыфраваную сакральную абравіятуру «Цюгонар Панны Марыі». Ужываліся мечы з надпісамі да 14-го стагоддзя, у далейшым практыка мечаў з надпісамі паступова пачынае знікаць. У кожным беларускім этнаграфічным музеі ці нават на гарышчы вясковых хатаў можна пабачыць такую прыладу, як калаўротак ці калаўрот. Здавалася б, гэта надзвычайна мірнае прыстасаванне, але ў вашай кнізе я прачытаў, што і калаўроты ўдзельнічалі ў бітве пад Грунвальдам. Тыя калаўроты, якія ўдзельнічалі ў бітве пад Грунвальдам, яны не маюць дачынення ніякага да прылад працы. Яны маюць толькі тое дачыненне, што там блізкі прынцып выкарыстання нацягвання механізма. А маецца на увазе механізм для нацягвання тетивы арбалетаў. Што ён сабой уяўляў? Ён сабой уяўляў, калі ўзяць сабой арбалет, арбалет уяўляе сабой механізаваны лук, мацаваны на ложы з прыкладам, і на гэтым ложы меліся штыфты. І вось за гэтыя штыфты чаплялася вось гэтае прыстасаванне, якое уяўляла сабой зубчатую рэйку з кручкамі на канцы, а якая злучалася з сістэмай шэсцерняў. Маленькую шэсцерню рухала ручка калаўрота, гэта маленькая шэсцерня ў сваю чаргу рухала вялікую шэсцерню, гэта шэсцерня рухала зубчастую рэйку, і такім чынам адбывалася нацягванне арбалета. Та такая назва атрымала нямецкі калаўрот, альбо гівар, альбо лівар, і падобныя прыстасаванні выкарыстоўваліся ў нас у 15-м першай палове 16-го стагоддзя. На якую адлегласць біў такі арбалет, якая была яго прабойная сіла? Рабочая, баявая дальнасць, это была каля 100-150 метраў. Адлегласць, все залежала ад сілы нацяжэння тетівы, але ў сярэднім каля 300 метраў. Ну, але калі гаварыць пра прабіўную сілу, у нас трошачкі перабольшваюць сілу, паражаючы эфект лукавы арбалета. У нас прынята лічыць, што лук запросто прабіваў даспех, арбалет запросто прабіваў даспех. На самой справе гэта далёка не так. Нават калі прадукавалі даспехі, выраблялі даспехі, то іх выпрабоўвалі пры дапамозе стрэла спачатку з арбалета, а ў больш познія часы з агнепальнай зброі. І, напрыклад, даспех у 17 стагоддзі, нават калі браць ужо гусарскі даспех, то нават самая цяжкая стрэльба таго часу. Мушкет мог не прабіваць такі даспех. Гаспадар Юры, калісьці запомніліся мне радкі з паэмы Караткевіча «Грубая і ласкавая». «Узрадуй апошнім мяне падарункам, грудзі мае прабі і знявечы, сэрца маё палі пацалункам, мізарэкордія літасці меч». Чаму смерцяносны меч названы літасцівым? Часам рыцару падчас бою наносіліся раны. І раны досыць сур'ёзныя. Час ад часу уяўлялася, што лепш праціўніка дабіць, каб пазбавіць яго ганьбы і пазбавіць пакут. Вось, ну, але кожны чалавек сам успрымае, што яму лягчэй жыць пакалечанаму ці памерці. І вось дзякуючы гэтаму, дзякуючы таму, што вось пры дапамозе кінжала можна было пазбавіць праціўніка ад пакут маральных і фізічных, таму і атрымаў назву мізарэкордія. Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра ўзбраенне і абарончыя даспехі ваяроў Грунвальдскай бітвы мы гутарым з доктарам гістарычных навук Юрыем Боханам. На Грунвальдскім полі прысутнічала і вогнепалая зброя, супраць якой былі бескарысныя даспехі. Але, як вы даводзіце ў сваёй кнізе, не яна адыграла вырашальную ролю. Яе было яшчэ недастаткова, ці яна была недасканалая? Далёка не заўсёды агнепальная зброя з'яўлялася эфектыўным сродкам барацьбы супраць даспехаў. Добры даспех воіна-капінніка агнепальная зброя магла не прабіць. Ну, як сёння, скажам, існуюць такія бронекамізы? Канешне, натуральна. Натуральна. Просто зноў жа існавалі, скажам, капійнічы даспехі, існавалі даспехі больш лёгкія і гэтак далі, гэтак далі. Адна справа кальчуга, іншая справа пласцінавы даспех, які сапраўды было вельмі цяжка прабіць. Нават з агнепальнай зброі ручной. Па-другое, яна сапраўды была вельмі недасканалая. У той час зброя агнепальная была прыстасавана пераважна для аблогі. Ну і акрамя ўсяго інша дзейнічалі некаторы моманты, які нам цяжка зразумець. Ну, напрыклад, бамбарды, іх неэфектыўна выкарыстоўваць у палявым баі, таму што хуткастрэльнасць гэтых гармат невялікая, нізкая. Сістэма навядзення складаная. Ну, напрыклад, як вядома, што варагуючыя бакі падчас Грунвальда знаходзіліся на ўзвыш. Іначе кажучы, падчас атакі трэба было мабільна змяніць вугал стральбы. Трэба было страляць не толькі па гарызанталі, але нават нейкім чынам уніз. Што тагачасная сістэма навядзення гармат зрабіць не дазваляла. Сітуацыя трошкі змянілася ў канцы 15-га стагоддзя, калі з'явіліся спецыяльныя хуткастрэльныя гарматы і пачалі выкарыстоўваць шрот у стральбе, альбо так званыя яшчэ штурмавыя рурки, іначе кажучы, карцеч. Гэта кулі альбо дробны камень, увязаны ў лубе. Гэта значыць, у такіх спецыяльных трубках падчас стральбы не рассыпаліся, стралялі не вельмі кучна, але затое дазвалялі паражаць значную колькасць жывой сілы праціўніка. Вось тады сапраўды гарматы сталі вельмі эфектыўным сродкам у палявым баі. Са школы помніцца мне адна лічба, што ўзбраенне і рыштунак сярэднявечнага рыцара было вельмі дарагім, і за яго можна было набыць ажно 45 кароваў. Няўжо каровы ва ўсе часы карміцелькі людзей у той час былі такія танныя? Не, калі гаварыць пра такое ўзбраенне, то ўзбраенне вельмі дорага каштавала на досвідку сярэднявечча. У самым канцы першага тысячагоддзя нашай эры, на пачатку другога тысячагоддзя. Калі гаварыць пра гэтыя часы, то ўзбраенне было не такое ўжо і дарагое, як прынята лічыць. Калі ўзяць больш познія часы, 16-е стагоддзя, то другой палове 16-га стагоддзя поўны рыцарскі капінічы даспех можна было купіць за 10 куб грошай. Ну, для прыкладу, 10 куб грошы каштаваў вол, а 4 кубы грошы каштаваў парсюк. Іначе кажучы, ну, звычайны селянін, не бедны, мог сабе дазволіць купіць поўны рыцарскі даспех. У амуніцыю рыцара, акрамя зброі, уваходзілі розныя ахоўныя латы, прылбіца, кіраса. Але верашнік, калі гэта быў ён сядзеў на кані, і дастаткова было параніць каня, каб яго вывесці з бітвы. Ці прадугледжваліся некія даспехі для коней? Яшчэ ў часы Грунвальда браніроўка каня не набыла такога, ну, шырока распаўсюджанні, як у больш познія часы. Так, напрыклад, польскія даследчыкі да сённяшняга дня спрачаюцца, ці была распаўсюджана ў Польшчы конская браніроўка. Ну, вядома, што конскую зброю, конскае ўзбраенне засцерагальнае меў магістр тэўтонскага ордэна Ульрых фон Юнінген. У нас дакладна вядома, ёсць захаваныя рэшткі конскага ўзбраення канца 15-га стагоддзя. Аднак можна меркаваць, што ў нас ужо ў 14-м, пачатку 15-га стагоддзя магло выкарыстоўвацца засцерагальнае конскае ўзбраенне. Дастаткова сказаць, што на тэрыторыі Украіны знойдзены конскія нагалоўнікі татарскага тыпу. Хоць ёсць выпадкі, якія сведчаць, што гэта практыка не набыла шырокага распаўсюджання. Вось, напрыклад, Патрыарш альбо Ніканаўскі летапіс, апісваючы паражэнне вітаўта ў бітве на Аворскле, апісвае, што якім чынам татары дамагліся перамогі. Татары абышлі войска вітаўта і пастралялі пад ім коні. Відавочна, што коні былі не пакрыты засцерагальным узбраеннем. Не шкадавалі коней тады. Ну, а не то што не шкадавалі, насамрэч конь такая істота, якую лоб вельмі цяжка забіць. Конь мае значны запас жывучасці. Для того, каб забіць коня у лоб, яго трэба забіць адразу ў сэрца ці ў мозг, а чэрап яго дастаткова моцны. Скажыце, а колькі прыблізна важылі даспехі і ці кожны ваяр па сваёй сіле мог імі карыстацца? У цэлым камплект засцерагальнага ўзбраення важыў 25 кілаграм. Гэта не вельмі такі вялікі цяжар. Звычайна трэніраваны чалавек мог гэты даспех вытрымаць. І біліся яны з ранку да вечара, можна прачытаць у нейкіх гераічных паэмах ці нават летапісах. А колькі працягвалася Грунвальдская бітва? Грунвальдская бітва працягвалася вельмі шмат. З 9 гадзін раніцы да 7 гадзін вечара. Узлажыўшы на сябе даспех 25 кілаграмаў, ды яшчэ ў спёку пад летнім сонцам, ці магчыма было вось цэлы дзень махаць мячом? Можа быць, мянялі гэтых ваяроў, як у сучасным хакеі мянялі гульцоў? Натуральна мянялі. Так вот это і заключалася тактыка лінейная, што адна лінія білася, пасля таго, калі яна стамлялася, то можна было альбо асобныя яе часткі ў выглядзе харугваў выводзіць і замяняць новымі, альбо адводзіць усю лінію. Вельмі трапнае параўнанне з практыкай хакея. Але сама бітва не спынялася. Сама бітва пры гэтым не спынялася. Хоць, пасля Грунвальдскай бітвы была яшчэ адна бітва, пра якую мы мала ведаем, калі польскае войска ступала ўжо з-пад Мальбарка. Так вось там была такая практыка, калі бітва цягнулася, пасля рабіўся перапынак, прычым рыцары пры гэтым закусывалі, выпівалі, частавалі варожых рыцараў, а пасля зноў жа перапынак на абед сканчаўся. Крыжакі пад Грунвальдам усё ж не былі канчаткова разгромленыя, ордэн не капітуляваў. У сувязі з гэтым, ці выканаў Грунвальд тую вызначальную ролю, якая яму ўвесь час прыпісваецца? Было вызначальным. Справа ў тым, што калі да гэтага тэўтонскі ордэн меў знешнепалітычную ініцыятыву, то пасля Грунвальдскай бітвы ў тэўтонскага ордэна ўжо не стала сіл на правядзенне наступальных аперацый. Ніводнай ваеннай кампаніі, якую пачынаў тэўтонскі ордэн, ніводна не дасягнула сваіх мэтаў. Грунвальдскую бітву можна таксама лічыць карэнным пераломам у супрацьстаянні з крыжакамі. Гэта нейкім чынам Сталінград у барацьбе з крыжакамі. Выслухалі перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Боханам, знаўцам сярэднявечнага ўзбраення. Мы гутарылі пра Грунвальдскую бітву. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.